Oh, nou, loopt weer een kip. Als je goed luistert, dan hoor je de kippen. Ja, ik hoop dat we daarbij. Ook niet meer. Succes vandaag een half uur te zien. Ja. Oké, hoi. Hoi. Hoi. Ik ben even op kippenjacht hoor. Appie. Ja. Ik zoek nog een aan. Ik neem hem mee dadelijk. Daar is hij. Mooitje. Dat zegt hij wel eens wat? Deze, ik heb hem nog niet gehoord. Nee. Heel nou, ik hou wel van het geluid van... Ik ook wel, ja. Dit is een beetje tokkeren, maar ik hoor hem nog niet. Lekker. Hij doet wel daar, zeg maar, al die plantjes. In die plantjes kunnen we... Oh, nee! Ja, gaan ze gewoon pakken. We zijn nu op kippenjacht hier. Is hij... Oh.